a Snowpiercer, azaz a Túlélők viadala című film, amit már meghatározni is jó nehéz, mert sci-finek sci-fi, csak nem feltétlenül az a szónak az ilyen cyberpunk értelmében csupán, hanem egy jó társadalmi disztópia és egy érdekes felvetés. Először is fussunk egy kört a címmel kapcsolatban. Mi az, hogy Túlélők viadala? Ennek semmi köze nincsen, ugye, az Éhezők viadalához, ami egy sikeres film volt, tehát egy teljesen másik filmet, aminek semmi köze ahhoz, nevezzünk el arról, vagy legalábbis asszociáltassuk a címet. Hát, ha az előző sikerünk, majd eladja a következőt, és az is siker lesz. Nem hiszünk eléggé a filmben. Nem hiszünk eléggé a rendezőben, nyilván nem tud jó címet adni. Nem hiszünk eléggé a forgatókönyvben, a színészekben, nem hiszünk ebben, de akkor miért hozzuk be Magyarországra? Akkor miért gyártunk hozzá magyar címet egyáltalán? Ez ugyanaz, mint a Profi című film, ami annyira sikeres volt, és annyira francia, és annyira profi, hogy a Leon című filmet is el kellett nevezni Leon a profinak. Értjük, hogy Leon a profi. Emlékszünk arra a francia filmre, a Profira, milyen jó volt. Na, most is tessék beülni a moziba, mert megint jó lesz. Francia is, és nagyon profi. Mert a sima Leon már foglalt volt, ő a Szárnyas fejvadászban a legbetegebb fejű. Ilyen film nem volt, hogy Leon. Nem. Tehát nyugodtan lehetett volna Leonnak hívni. Szóval, hogy itt megint arról van szó, hogy szerintem nem kéne használni a magyar címét ennek a filmnek, mert a magyar címe ennek a filmnek az egy szélhámos promó. És semmi egyéb. Egy szélhámos promója valami mással, valami egyáltalán nem is jön ide. És ráadásul nagyon hamar előrekszik. Tehát ebben az évben siker volt a másik Csillagpont viadala című film, tehát bármilyen valamivel kezdődő és viadalára végződő film, de 12 év múlva a kutya nem fog emlékezni ezeknek az időbeliségére olyan, mintha kinyomtattam volna a pontos időt. De pont úgy, hogy ebben a filmben nincs is semmilyen viadal. Tehát nincsen olyan ebben a filmben, hogy na most meghirdetjük a viadalt, ők vesznek részt a viadalban, ők nézik a viadalt, ők a bírái a viadalnak. Tehát nincs ilyen, tehát nincsen viadal, csak a viadal hiányzik a filmből. Igen, itt fel túlélők vannak a filmben, de nincs viadal. Hát ez így nagyszerű címadás lesz. Viszont asszociáltatunk egy nagyon sikeres viadalra. Jó, azért nem... Meg kell, hogy védjem a magyar producereknek a gátlástalanságát, mert semmi más nem csináltak egyébként, mint az amerikai producerek gátlástalanságát ismételték meg, ugyanis magának a filmnek az eredet történetéhez hozzátartozik az, hogy ugye ez egy dél-koreai film, amerikai szereplőkkel koprodukció, és amikor viszik Amerikába át a filmet és bevezetik a mozikba, akkor az amerikai producerek leülnek, és megnézik a filmet, és azt mondják, hogy hát... annyira nem jó, egy 20 percet vágjunk ki belőle, jobb lesz így. Szerencsére maga az információ az gyorsan eljutott az internet népéhez, és irtózatos felháborodás lett belőle, és ezek után nem tudták kivágni a 20 percet, de egyébként így jól mutatja az egész modern kultúra, vagy vizuális kultúra, vagy audiovizuális kultúrának a borzalmas kiszolgáltatottságát a pénzembereknek. Ezeknek az ilyen nagyon-nagyon gátlástalan figuráknak, akik Magyarországon elnevezik Túlélők viadalának a filmet, és ez még mindig egy sokkal kisebb bűncselekmény, mint amit megcsinálnak Amerikában, ahol azt mondják, hogy 20 perc, köszönjük, ez nem igen, kell. Igen, 2 óra 6 perc a film, gondolom azért 1 óra 46 perccel talán többen végigülik, hogyha csak így böngészed a moziműsort, és 2 óra, ha já, pisilnem kell de majd a végére. De szerintem itt semmi különbség nincsen. Mindenki annyi gátlástalanságot követ el, amennyire kreditje van. Ha a magyar producereknek meg lenne a kreditjük, hogy 20 percet kivágjanak, esetleg egy ilyen 8 percet újra forgassanak, hidd el, megtennék. És belerakni pár reklámot. Igen, igen. Most az amerikaiaknak ennyi kreditjük volt, úgy gondolták, hogy ezt a pályát lehet bejátszani. Gátlástalansággal ők megpróbálták. De tényleg az mennyire zseniális volt a 90-es években a magyar kereskedelmi televíziózás hőskorában, amikor minden ilyen familia a KFD epizódban legalább 15 vagy 20 bújtatott reklám volt. Tehát, a szomszédok is tele volt vele, ráadásul, ami egy ilyen rákosista kultúrpropaganda volt, és mégis, emlékszem, Julcsi a Burger Kingbe ment, és még emlékszem, hogy így hívták, hogy Burger Kingbe ment dolgozni diákmunkára. De te meg úgy mondod, hogy Burger King, nem? Azt hiszem a mai napig. És az rossz, én is úgy mondom. Egyébként nem tudom, hogy rossz-e, hiszen hát sehogy, mert külön Kingnek kell mondani normálisan. Tehát a kérdés az, hogy hogy mondjuk ezt, azt a szót, hogy burger, azt magyarul hogy kell mondani ilyen hunglisül? Mert úgy ízléses beszélni, nem mondod, hogy Burger King, mert az akkor megkérdezik, hogy mire vágsz föl, paraszt, mit rörzöl itt, ki vagy te, angol? A jó angolomra vágok fel, a jó angolomra, srác. Ja. Szerintem teljesen rendben van. Egyébként most tényleg az, hogy a magyar producerektől lehet, hogy ebben az értelemben tanulhatna Hollywood, tehát, hogy így Magyarország az mondjuk egyébként a Bond filmekben így látom ezt a magyar fineszt, tehát mert a Bond filmekben ott ugye minden el van adva, tehát ott minden létező négyzetcentiméterre az aktuális Bondnak így az órája, a kocsi, telefon, tehát hogy ott az minden rendesen áruva van, bocsájtva. Visszakanyarodva a Snowpiercer című filmhez, itt egy száguldó vonatot látunk egy klímakatasztrófa után. A klímakatasztrófát megpróbálták megállítani egy atombombával, de rossz irányba dobták, vagy nem tudom mi történt, minden esetre túldobták, úgyhogy a globális felmelegedést egy jégkorszakkal sikerült megállítani. Fogalmam sincs hány fok van, de olyan -80-nak látszik, és száguld egy vonat körbe-körbe egy pályán, és ezen a vonaton a kocsik reprezentálják a társadalom felépítését, a hátsó kocsiban a legalsó osztály, nyomorban, erőszakban, néha kanibalizmusba hajlóan, és szépen a vonatnak a mozdonyáig mindenféle hedonista, mindenféle felső társadalmi osztály, vagy egy tanultabb rétegen keresztül egészen a drogos mulatozókon át, a magáig, az Istenig, aki ezen a vonaton az alkotó és a mozdonyban él, és azt az örök mozgó szerkezetet feltalálta, ami ezt az energiát adja. Tehát arról van szó, hogy ez a vonat. És ennyi az emberiség. Aki ezen a vonaton él, az él a földön, és más már nem. És a vonat azzal termel energiát, hogy halad körbe a bolygón egy pályán. Hát erre nem tudtam meg a választ. Elvileg igen. Az a mondás, azt tanulják a gyerekek is a vonaton, hogy ha megáll a vonat, akkor mindannyian megfagynak. Most én nem tudom, hogy ezt a mozdony nem lehetett volna megépíteni egy 6 emeletes komplexumban esetleg egy vonat helyett, mert nem tudom, de minden esetre az, hogy a vonatban ugye ez a szűk lineáris út vezet, és nincsenek ilyen shortcutok a társadalmi osztályok között. Nem tudsz úgy átházasodni, vagy átcsajozni, mint a Titanicban, hogy a másik fedélzetről leakasztasz magadnak egy-két vészletet, hanem itt át kell koponyák törésével ölnöd magadat 6 kocsival odébb, és egyetlen egy út vezet odáig, mert itt száguldunk. És valószínűleg ez segít a történeten, azt nem érzem, hogy annyira jól meg lenne magyarázva, vagy miért ne állhatna meg ez a vonat, vagy miért ne építhettünk volna kastélyt vonat helyett. Ugye időgépet tenni egy DeLoreanbe, a stílus, de hogy vonatba tenni örök mozgót, azt nem tudom. Ha tönkre akarjuk tenni egyébként a film adta élményt, akkor sci-fi-ként nézzük, de az van odaírva, hogy sci-fi, ezért jogos is, hogyha sci-fi-ként nézzük, de teljes félreértelmezés. Tehát, hogy ez nem egy tudományos, fantasztikus film, ez egy 84-ben rajzolt francia képregénynek a filmes adaptációja, és minden allegória benne, minden arról szól, hogy valamit megmutasson rólunk. Nem arról, hogy na most az tényleg így működik-e. Tehát, hogy egész egyszerűen a baj az, hogy tényleg mindenhol elhangzik róla, hogy science fiction, nem az. Egész egyszerűen nem az. Ha viszont science fiction, akkor szerintem az egyik legrosszabb science fiction, amit valaha láttam. Viszont emellett... De hogyha posztapokaliptikus dráma, filmdráma... És nem csak az, mert ez egy társadalom kritika, ez egy ember kritika, ez egy nagyon szerintem látványos és erős blockbuster, és emellett meg egy nagyon jó bosszú western. Tehát itt nagyon-nagyon sok stílus megjelenik, és még azt mondom, hogy képi világában meg nagyon sokszor hol Wes Andersonra szociál az ember, hol meg egy videójátéknak a világára, szinte olyan az egész, tudod, hogy így megy előre, mint hogy a Super Mario-val haladsz, tehát egész egyszerűen az az élményed, hogy így pályák vannak, teljesíteni kell, le kell hentelni a megfelelő mennyiségű embert, és akkor jutsz tovább. Tehát, a következő kocsiban, mert minden kocsi egy ilyen mikrocivilizáció, és ott szembesülsz valami újjal, amiről nem is gondoltad, hogy ez is létezik a világon, azaz ezen a vonaton, mert a vonat az a világ, a vonat utasai pedig a teljes emberiség. Tehát egy nagyon-nagyon komplex élmény, látvány és allegória világ ez a film. Hát de maga a koncepció egyetlen hatalmas allegória, hiszen az utazásról beszéltünk, a sors, itt az utazás ténylegesen a történelem. Tehát ahogyan utazunk az időben, úgy ezzel a vonattal az időben és a térben folyamatosan úton van velünk a vonat, mi más lehetne a történelemnek és a sorsnak az erősebb metaforája ennél? Nekem, ami nagyon tetszett a filmben, így ez egy ilyen kicsi dolog, de ilyen nagy lépés, azt gondolom, a kultúrának, meg a homoszexualitáshoz való hozzáállásunknak, ugye, hogy így régen az amerikai filmekben így mindig lehetett tudni, hogy így van egy nagyon jó pofa, vicces, meleg mellékszereplő. Ez egy kötelező kellék volt, amit mindig lejátszott nekünk, legyártott nekünk Hollywood. A vígjátékokban. Az akciófilmekben ez ugyanez fekete volt, és az a fontos, hogy nem halhatott meg, mert vicces volt. A horrorfilmekben a vicces fekete karakter pedig elsőként hal meg. Innen lehet felismerni, hogy milyen műfajú filmet nézel, na. Jól mutatja, hogy mennyit változott így a homoszexualitás megítélése így a világban, meg Hollywoodban is, meg mekkorát léptünk az elfogadás felé, hogy például ebben a filmben van egy meleg pár, ők a gonoszoknak ilyen verő emberei, és az egyiket megöli a főszereplő, egyébként az Amerika kapitányt játszó színész, megöli, és a másik az meg, hát meghalt a babája, veszett düvel, veti magát a Amerika kapitány nyomába, és próbálja levadászni, és így végig nagyon-nagyon ijedtek vagyunk. A babája a párjára gondolsz? Hát az egyféljel magasabb bika párjára. A babája. Hát ez ilyen népdalvilágba oltott. Hát de a babája. Hát most. Az vajon előfordulhatott volna akár 10 évvel ezelőtt, hogy van egy meleg pár egy filmben, és ők gonoszak? Eleve, hogyha ez Hollywoodban készül ez a film, és nem egy koreai producer jegyzi, vagy rendező, vagy egyáltalán előfordulhatott volna, ez még ma is ilyen ezt nagyon... Ezt a mémet importálni kell. Ez még ma is ilyen nagyon extrém, hogy beleírunk melegeket, és egy melegek bosszú eposzát beleírjuk. Western jelleg. Igen, hogy a meleg páromat megbosszulom azon, aki megölte az én meleg páromat, mert a mi szerelmünk az égben köttetett, nem is a föld alatt, és ezért én megkeresem és megölöm, és hogy ebben a nagyobb kontextusban, a nagyobb történetben ez ő a gonosz. A gonosznak az egyik alakja. Ez elképzelhetetlen lett volna, hogy ugye a 20 éve is romantizálni, simán. Romantizálni kellett volna azt a kapcsolatot, amit hát tolerálnunk kell itt érte, itt pedig nem ez történik. A Snowpiercer című filmről beszélgetünk, és ebből is hallgatunk részleteket. Ezen a vonaton, amit az otthonunknak nevezünk, egyetlen dolog van, szívünk melege és a keserű hideg között. Csak a rend tartja vissza a fagyos halált. Akik az életvonatán száguldunk, ott a helyünk, ahová a jegyünk szól. Mindannyiunknak az előre elrendelt helyünket kell elfoglalnunk. Hordanának cipőt a fejükön? Persze, hogy nem hordanának, mert a cipő nem odavaló. A cipő az ember lábára való. A fejére pedig egy kalap. Én kalap vagyok, maguk meg cipők. Az én helyem a fejem van, a maguké a lábon. Igen, ez minden. Tilda Swinton karaktere az, akit itt hallunk, és látni olyan, mint egy átlagos Gary Oldman bármelyik filmben, hogy a film 35. percénél kezd derengeni, hogy ez az a színész, akiről beszélünk. Olyan maszkírozásban részesült. Egyúttal itt szépen felvázolja, hogy ez egy kényszer, hogy ezek a társadalmi osztályok így vannak, és ezt muszáj megtartanunk. Érdekes, mert a hangulata a filmnek az olyan komcsi disztópia inkább. Eleve ezzel a szibériai jellegű környezettel, ahol vagy olyan érzésed van, a jelmezek is olyanok, hogy egy ilyen szélsőbalos disztópiában érzed magadat, miközben az osztálykülönbségeknek az elismerése és a fenntartása az meg egy ilyen jobboldali alapérték. A Goebbels doktornő egyáltalán nem a marxizmus-leninizmus elveit vallja, úgy az elég világosan látszik. De sőt, hát én szerintem meg kifejezett, egyébként szerintem a filmnek a nagy hibája az, hogy egy ilyen ilyen nagyon erős marxista dogmatikából indít, tehát hogy nem ez kifejezetten nem egy kommunista, nem egy bolsi elnyomás ez, hiszen ki az Isten a rendszerbe, ki az elnyomók elnyomója, az ugye a nagyvállalkozóiparos, aki megistenül, és a hatalmával meg a vagyonával fogva megteremti ezt a rendet, ugye felül a burzsuázia mulat, a burzsuázia kokainozik, a burzsuázia szépeleg, miközben a középső vagonokba a nem igazán tudatos proletariátus dolgozik, és leghátul a leghátsó vagonokba, meg akár a harmadik világra gondoljunk, akár mindenki persze maga életére, mert mindenki szereti ott érezni magát, az elnyomott, kifosztott kisember, akik természetesen ezerszer jobbak, ezerszer nemesebbek, ezerszer többek. Persze a film végén ebbe is lesz talán egy kis fordulat, de alapvetően én nekem ez a nagyon-nagyon erős marxizmus, ami áthatja ezt a világot, a rendezőnek a koncepcióját is. Nagyon jó egyébként ez a beszéd, meg az egésznek az abszurditása, hogy a kalap az legyen kalap, a cipő legyen cipő, az nagyon jó erős, de valójában én azt érzem, hogy inkább arról szól a történet, hogy ki akarjuk szolgálni azt az igényt, ami 80 évesen volt igaz, de legalább progresszív volt. Ma meg már pontosan tudjuk a társadalomtudományok által, és ezer szörnyű társadalmi kísérlet után, hogy ez nem egy jó diagnózis az emberi társadalomra és az emberek világára. Miután megismerünk különböző kegyetlenségeket a film során a vezető osztályok, vagy ezek az ilyen vezető egyéniségek részéről különböző kis erőszakcsapatokon, vagy akár önkezüleg, erőszakcsapatokon keresztül, vagy akár önkezüleg, egyszer csak eljutunk egy olyan pontra, ahol viszont megismerjük azt, hogy ez a vonat, ez egy ilyen ökoszféra-szerűen működik, van növénytermesztés, van óriási akváriumuk, amelyből halat tudnak elővarázsolni, nyilván az energia a mozdonyból származik, az emberekre pontosan azért szükség van, mert ki tudja miért, és még vágóhídjuk is van, nem is értem, hogyha ilyen korszerűek, miért nem vegetáriánusok, aztán arra gondoltam, hogy biztosan akkor trágyázni akarnak, de trágya az éppen elég van az alsó osztályok által. A leghátsó kocsikra mi szükség van? Mi szükség van ezekre? Tudod mi? Az, hogy végtére is, bármennyi kín árán ugyan, de itt az emberiséget menti ez az megistenült mintaprotestánsa a mozdonyban. Tehát ő, bár sanyargatja őket, és rettenetes körülmények között kell élniük, de ez is az ökoszférának a része. Tehát egy ilyen pszichopata világmegmentésről van szó, hogy a szenvedés is a része. Úgy tudom megmenteni a 100%-ot, ha a 95%-a szenved, az 5%-a pedig jól jár, mert így van egy olyan egyensúly, amellyel ez a vonat 17 évig keringeni tud megállás nélkül. És ez egy egyensúly? Állítólag igen. Nem kér valaki egy kis sushit? Dehogy nem. Bedobunk néhányat, ugye? Maguk nagyon szerencsések. Ezt évente csak kétszer készítik. Egyszer télen, egyszer nyáron. Hogy? Nincs elég haluk. Itt nem az a kérdés, hogy van-e elég, hanem az egyensúly. Hiszen egy akvárium zárt ökológiai rendszer. És a benne lévő egyedek számát folyamatosan, rendszeresen kontrollálnunk kell, ahhoz, hogy fenntarthassuk a megfelelő egyensúlyt. Egyébként itt a globalizációról van szó, tehát a Föld is egy zárt rendszer. A Földnek is véges erőforrásai vannak, véges hal van benne, véges állat, véges termőterület, és egyre több és több ember. Tehát itt a vonat allegóriája az a Földnek, a modern fogyasztói társadalomnak is az allegóriája egyben. Én nekem az egészben nem is az a zavaró, hogy most mi szükség van a hátsóakra, az a szükség rájuk, hogy részben, mint kiderül, hogy bizonyos alkatrészeket gyerekmunkával tudnak pótolni, és azt az alsóbb néposztályoktól veszik el. Másrészt meg a humán erőforrás is egyfajta erőforrás, amit termelni kell, fenn kell tartani, és amiről időről időre biztos be lehet sorozni a seregbe, ide-oda, bárkit. Snowpiercer című filmről beszélgetünk, velünk van Ellenpont András. A film ugye egy ilyen szélső jobbos tartalmi és szélső balos formai világban játszódik egy vonaton, ahol a társadalmi osztályok azok egy-egy kocsiként vannak jelképezve, és ezen halad végig a legaljától a legtetejéig a kalandnak az összes résztvevője, úgy, hogy ez a vonat közben az egész emberiség, mert már senki más nem él a Földön. Tehát itt az utazás, az egyben fizikai utazás, a utazás a sorsban, és utazás a társadalmi osztályok közt, tehát a társadalmi mobilitás, a térbeli mobilitás és az időbeli mobilitás az így egy tengelyen zajlik. Szép kis kavalkádot fest fel nekünk az alkotó, mert van itt olyan hős, aki a saját karját odaadja egy csecsemőért. Van action hero, maga Amerika kapitány, azaz Chris Evans a főszereplő, vagy főhős Curtis személyében. Aztán például ő saját magán próbálja ki azt, hogy tényleg van-e az őröknek lőszere, vagy nincs, úgy, hogy a homlokához teszi az őrnek a fegyverét, mert semmiképpen nem tenné ezt valaki másnak az életével. Tehát ő egy olyan vezető, aki vezet, de senkit nem kockáztatna. Ez a klasszikus ilyen, aki mellé könnyedén odaállít téged az alkotó. Hát, vagy legalábbis kockáztatja a maga életét is. Tehát ugye van egy olyan dilemma. Elsősorban a sajátját, hogy olyan felelős, ez egy kicsit ilyen gej. Nem, hát aztán hentelésbe viszi az egész társaságot, tehát nem mindenkiét kockáztatja, de a magáét is tökösen. Egyébként van benne egy olyan dilemma, ugye amikor a legjobb barátját, aki megmenti az életét, fegyvert szorítanak a tarkójához, és mondják Amerika kapitánynak, hogy akkor most hagyd abba. És ott hoz egy olyan döntést, ahol meg pont ennek az ellenkezőjét érzem róla. Mert ilyenkor kétfajta döntés van egy amerikai filmben, vagy az, hogy leteszed a fegyvert, és így elkezdesz beszélni. Vagy lelövöd a túlszejtőt. Vagy hirtelen valami nagyon-nagyon kamikáze mozdulattal elővöd a túlszejtőt, itt meg megtörténik a harmadik, hogy így hagyja a barátját meghalni azért, hogy a küldetés sikerüljön. Hogy ő ejtsen egy annál is fontosabb túszt. Igen, a zsenialitása egyébként, amitől nagyon jó szerintem ez a film, az, hogy nincsenek benne fekete meg fehér karakterek, hanem mindenkinek van egy sötét oldala, meg minden igazán negatív szereplővel is valahol így tudunk azonosulni, tehát hogy megértjük a Tilda Swintonnak is a félelmét, a halálfélelmét, látjuk az Ed Harrisnek az őrült megalomán megváltása mögött mégis azt, hogy ez az ember az, aki megmenti az emberiséget, tehát a meleg bosszú western főhősben is látjuk az embert, aki fájdalomért és elvesztett valakit, aki fontos, tehát hogy a karakterek nem kidolgozottak igazán, de mégis több dimenziósok, és az nagyon-nagyon nehéz, tehát hogy ezeknek a modern filmeknek a nagy nehézsége az, hogy miután nagyon pörgősnek kell lenni, nagyon sok akció kell bele, általában nem jut arra energia, hogy mélyek legyenek a szereplők. Itt sem mélyek, viszont legalább több dimenziósak, ami nem kevés. Az a kérdés, hogy jó az vajon, hogyha elpusztul mindenki? Jobb és igazságosabb világ az, ahol nincsenek társadalmi osztályok, mert nincsen társadalom, nincsen emberiség, egyáltalán nincsen semmi, csak halál, hideg és fagy. Az jobb és igazságosabb társadalom, mint semmi baj nincs azzal, ez egy hogy vannak világ, társadalmi de az a kérdés, hogy jobb világ, mint ez a pokoli vonat, ami tényleg rettenetesen igazságtalan, ahogy zajlik, rettenetesen zsarnoki, egy despotizmus, tulajdonképpen az egész történelem despotizmusok egymást követő sorozata. Vajon jobb a világ vége, a pusztulat és a mínusz 80 fok? Mint egy ilyen nagyon igazságtalan, de élhető rendszer? Hát fel szoktuk tenni a kérdést, hogy meddig kell az emberiséget megmenteni, amíg még megvan. Ugye? Hogy amikor már nincs benne humánusság, akkor mit mentesz meg rajta? Mi az, amit még megmentesz? Igen, de Ed Harrisnek is... De rászent kérdés. Persze, hogy az utolsó rohadt élő emberi példányt is meg akarom menteni, mert én is egy ember vagyok. Tehát teljesen mindegy, hogy mi a választás. Amíg egy ember bármilyen körülmények között viszonylag nehezen, de élhet... Az csak jobb élet, mint a mínusz 80. Nem. Igen. De ez egy hamis dilemma, tehát ezt mondja a Ed Harris, hogy ugye ez a dilemmája a dolognak, így tartható fenn a társadalom, hogyha igazságtalan, hogyha a kalap, a cipő, vannak társadalmi rétegek, amiket kihasználnak, vannak, akik ebből jól élnek, miközben persze azért azt tudjuk, hogy a humánus megfontolásokat azért egyetlen rendszer sem teheti félre, mert az mind szükségszerűen lesz élhetetlen a társadalom tagjainak, a többségének, és egy olyan társadalom, amelyik akármilyen szegény is, de mégis humánus eszményeket érvényesít a mindennapokban, az élhetőbb lesz lényegesen, mint a gazdagabb, de kegyetlen. De valahogy világ. Ebben a filmben ez az opció nem vetődik fel. Hát ezért harcolnak, De valójában... Egy igazságos újraelosztásért harcolnak. Igen. 17 éve megy ez a vonat. A harmadik évben volt 7 felkelő, ők elhagyták a vonatot, azonnal meg is fagytak. Ezt tanítják az általános iskolában. Ugye ott a történelem óra az elmúlt 17 évre vonatkozik, mert hát a túlélésüket talán ez szolgálja. És a következő nagy felkelés, ahol tényleg kitörés van, az ez, 14 évvel később. Ez azt jelenti, hogy addig viszonylagos béke uralkodott, tehát ez az igazságtalan, osztályokra szét töredezett felépítés az, ami lehetővé teszi, hogy akármilyen nagy távolságokra is egymás életkörülményeitől, de békében éljünk, és ez a rendszer, ez így zártan, de működik, hogy ez nem a jövőben játszódik ez a film, ez a mai valóság. Szerintem voltak lázadások, el is hangzik, ezért is fogyott el a lőszere a katonáknak hátul. És erről is beszélt később az Ed Harris, hogy időről időre ez is egyfajta ilyen társadalom meg történelem kritika, mert azt mondja, hogy időről időre kellenek a lázadások, mert egész egyszerűen a túlszaporulatot így lehet lecsapni. Tehát, hogy a forradalomnak ugyanúgy, tehát a rendszernek ugyanúgy része a forradalom, mint ahogy az elnyomás és minden más, és minden csak egy irányba mutat, hogy ezt a szisztémát így fenntarthassa az Isten, aki ugye az a gonosz kapitalista a mozdonyban. Kell-e ezek után bármilyen ókori történelmet, meg 20. századi történelmet tanítaniuk, hogyha 17 év alatt megtörtént már az egész egyszer? Hát minden megtörténik, ugyanúgy minden folyamatosan újra telmerődik, újra háború, újra legyilkolják őket, visszamennek, szomorkodnak. Szerintem például zseniális pillanat az, amikor van egy ilyen nagyon jól megkomponált, ilyen hentelős rész, ahol egymás összecsapnak fejszékkel a két tábor, és van egy pillanat, amikor a hentelés egyszer csak megáll, ugyanis a vonat az majdnem kisiklik. És így a halálfélelem az hirtelen így megszünteti a harci dühöt, a gyűlöletet, a másik vérének kiontásának az igényét, és mindenki így oda tapad a vonat falára, és így imádkozik belül, hogy Uramisten, csak ki ne csusszon, és abban a pillanatban, hogy így nem érzik a veszélyt, hogy a vonat már stabilan áll a sineken, abban a pillanatban... Következő mozdulat egy baltás fejbe. A baltát így a legkeményebben így belecsapni a másikba. Igen, meg ne halljak, különben hogy öllek meg. De ez háromszor megtörténik, mert egyszer mennek át valami hídon, és lehet, hogy ez összefügg ezekkel a jégbe menésekkel, és ez egyúttal az új év ünnepe is, mert ezzel körbeértek. De megtörténik máskor is, amikor egy alagútba érnek, vagy kiérnek a fénybe, ott is mindenki egyszer csak csendben marad, és abba hagyja a hentelést. Na, az apokaliptó vége is ez. Ugyanez a pillanat. Ja, tényleg, amikor egy nagyobb erő rád talál, és annak a viszonylatában mi itt mégsem vagyunk ellenségek. Kellemes, igaz? Olyan békés. A szívében vagyunk. Ennek szenteltem az egész életemet. Az örök mozdony. Maga az örökké valóság. Voltál már egyedül a vonaton? Mikor voltál te egyedül? Nem is emlékszel, ugye? Most nyugodtan élvezd ki. Érdekes, hogy nálunk a luxus az utazás, és az egyedül lét az pedig a nyomor. Mi van, nincs senkid? Nem sikerült párt találnod itt meg a filmben, az utazás, hát mondjuk nem egy trópusi, de mégiscsak az alapállapot, és az, hogy egyedül van valaki, az a luxus. Egy ilyen tumultusban egy percen, tehát mióta él, nem volt egyedül soha egy pillanatra sem. Rettenetes belegondolni ebbe, és rettenetes, hogy a bolygó is lassan olyan lesz, mint ez a vonat. A harmadik világ pontosan úgy lesz zsúfolva és élelmezve, és pontosan lesz. Úgy lesz igen, pontosan olyan nyomorban fog élni, meg működni. És csak persze azzal, hogy a harmadik világ egyre jobban él, azzal a vagy a harmadik világ egyre, hogy mondjam, a harmadik világba kitermeljük, kiszervezzük a termelést, ezáltal azért a harmadik világban is nő az életszínvonal, tehát még a mi világunkat, még az ilyen nagyon, nagyon igazságtalan működés közben is, akár Kínában. De a harmadik világ az szerintem Afrika, meg a Közel-Kelet, Kína az a második világ. Na, de erről beszélünk, hogy Kína 15 évvel ezelőtt még simán a harmadik világ volt. És most második meg már a második világ nem mi voltunk? Most meg már a második, igen, de most már Kína kb. Ott van, ahol mi a második világ. Most egyébként mi már lassan az első vagyunk, de az Európai Uniót ne hívjuk második világnak, ha szabad kérnem. Nem az Unióra gondoltam, hanem erre a keleti blokkra. Na igen, de mi az Unióban vagyunk azért mégiscsak, hát érted? Hívjuk a keleti blokkot, ha Ukrajna az már talán igen, érted? De azért mégiscsak. Szóval arról van szó, hogy még mindig több mobilitás rejlik ebben a fajta világrendben, mint amit itt ezen a vonaton látsz. A kérdés, hogy hányadik világban élsz, az, hogyha távirányítóban állandóan kifogy az elem, és ez zavar nagyon, akkor az elsőben, ha a hugod nem járhat iskolába, akkor a harmadikban. Ezeket az éles osztálykülönbségek, ezek lehet, hogy a harmadik világba exportálódnak, tehát nyomor az ott is van, ahol te élsz. Bárhol is vagyunk, jelen pillanatban itt 300 méterrel nem kell többet mennünk ahhoz, hogy találjunk valakit, aki nyomorog. A kérdés, hogy tömegeket találunk-e, akik nyomorognak? Meg hogy mit jelent az a nyomorgás? Tehát mit jelent a nyomorgás Magyarországon, és mit jelent a nyomorgás mondjuk Fekete-Afrikában? Ez a két fogalom, ez egymásnak pont az ellentét, olyan mértékben, hogy ami itt a nyomorgást jelenti, az ott a középosztályos jólétet és biztonságot jelenti. Igen. Tehát itt a nyomor, az a közbiztonság, az, hogy ivóvíz van, ha bekéreckedsz valahová, hogy elvisz a mentő, hogyha fekve találnak az utcán. Igen, ez a nyomor. És az, hogy minden nap eszel, csak nem meleget, mondjuk. Igen, tehát, igen. De ez a nyomor. Nem tör rád a faluban egy ifaplatónyi fegyveres, akik mindenkit lemészárolnak például. Igen, vagy mondjuk csak megerőszakolnak. Igen. Jó értelemben. Egyébként ez a globalizáció kritikus gondolkodásnak, ugye ez egy ilyen közhely, ami ebbe a filmbe is megjelenik, hogy a harmadik világ nyomorán él jól a bolygó, vagy inkább a második világnak az alacsony munkabérein él jól a centrum. Hát ha zárt rendszerről beszélünk, akkor valahonnan azt a jószágot el kellett szállítani. A luxusnak nyomor az ellen ereje valahol. Én például ezt abszolút nem így gondolom. Tehát azt érzem hiteltelennek ebbe a filmbe, és általában a globalizáció kritikus gondolkodóknál is, hogy például nézzük meg mondjuk ebbe a nagyon elnyomott, nagyon kifosztott Ázsia, amit még 15 éve a harmadik világhoz sorolt volna a Robi, azért 15 éve is volt már egy Hongkong meg egy Szingapur, ahol a 15 éve is mondjuk 3-szor vagy 4-szer éltek jobban, nagyobb jövedelemmel, nagyobb életszínvonal mellett az átlagember, mint egy magyar átlagember. Tehát, hogy most így konkrétan Szingapur az Svájc szintjén van. Tehát nem gondolom azt, hogy itt egy folyamatos rablás zajlik, ugye, amit a film sugall, és amit a modern neomarxista gondolkodók mondnak, hogy egy folyamatos rablás zajlik, aminek a keretében a centrum elszív minden növekedési utánpótlást ezektől a perifériáktól, ezektől a gyarmatoktól, hanem arról szól, hogy van egy többé-kevésbé igazságtalan, és tényleg igazságtalan globális kapitalizmus, amin belül azért vannak olyan lehetőségek, játékszabályok, amik mentén feljebb tudsz lépni, lehet, hogy nem a svájci szintre, de azért igen magasra el lehet jutni, és valójában az adott ország, kultúráján, az adott ország politikai elitjén gondolkodásán múlik, hogy ezt a lépést meg tudja eltenni, vagy hátradől, és azt mondja, hogy igaza van a marxistáknak, és valójában csinálhatunk mi itt bármit, úgyis ki fognak bennünket fosztani, rohadt nyugat. Tehát, és ez két tehát ez egy nagyon erős gondolat, és egy nagyon erős narratívája a mai baloldalnak a bolygóról, meg a globális kizsákmányolásról, ami szerintem, én azt gondolom, hogy nem igaz, de hát persze ezer érvet lehet ellentétben felsorakoztatni. Gondolom, Robi meg is teszi. Ez tényleg egy ennyire jó film, hogy méltó arra, hogy itt beszéljünk róla a 7 darab IMDb pontszámával bár 6,5 fölött szerintem már meg lehet kockáztatni, 7,5 fölött pedig érdemes megnézni egy filmet, vagy csak mi találtunk benne több tartalmat, mint amit amire gondoltak. De ha mi valaki olyan igényel megy be erre a filmre, hogy de jó, lőnek, meg erőszakoskodnak, az is boldogan fog kijönni a moziból. Valószínűleg igen, de hogyha mi megtaláltuk benne azt az inspiráló tartalmat, ami alapján jól tudunk beszélni a jelen problémáiról, meg társadalmi konfliktusairól, meg a történelemnek a szerepéről, a történelemnek a hatásáról, meg a különböző kultúráknak az együttéléséről, vagy mi egyébről, akkor a film alig, ha nem jó. Egyébként az IMDb pontszámra én megmondom, hogy mi a magyarázat, hogy akik szifire ültek be, azok lepontozták kegyetlenül, kettes-hármasokat adtak, akik meg beültek megnézni ezt a filmet, és elengedték azt a dolgot, hogy ez science fiction, azok megadtak rá 8-asokat, 9-eseket, és ez lett a 6,5. Mert ez tényleg egy bűnrossz szifi.